چکم دے کنا وہ ات نہ لس نو وہ با حجرات کشی او درے با مجادل کشی نو دا با لس شی نو پا دیوانے با زمنگا اصول سوابق و لوائقو با بس شی بیا با دیاغی نرستو یا اس درس انشاءاللہ بیانو المتعلق بفهم السورہ کہنا اگم یہ اگدہ خبر ہے دخو مختصر کو بھی انشاءاللہ اس داماتا سب آداب و اصول و ممدہ سوابق ممدہ لواحق سلور تفصیل بیان شو او دا سلور خلاصے میں درتا بیان رکھنا اس ترتیب سر وہی گنا المقصد الخامس یا الاصل الخامس الجہاد فی سبیل اللہ الجہاد فی سبیل اللہ کے منگا دری باسو نکو یو دا جہاد مانا لغوی چی جہاد وی ستا دیم دا چی جہاد دا پس سرکی گی دیم او دریم چی جہاد بچا سرکی دا دری مسئلی دی پدی مقصد کی مقصد خامس جہاد دے اول مانا دا جہاد بیا ما بہل جہاد او دریم بمن یجاہد جہاد ست ہوئی جہاد پس کی گی او جہاد بچا سرکے اور جہاد مانا لغوی ذکر کو چ جہاد دا جہد نہ دے جہد مشقت جہد محنت جہد استفراغ الوسع ایشو کہنا جو ست ہوئی الاستفراغ ما فی الوسع والطاقت الاستفراغ ما فی الوسع والطاقت یعنی سمانا اخپل زان خرج کول دا اغسیز چستا پا طاقت کی جہد یاد دا جہدنا جہد محنت مشقت الاستفراغ ما فی وسع الانسان و طاقہ ہر اغشے خرچ کول چکم ستا پا وس کی دی دادری مانا دا اس دا قسم تم ہوئی وقسم باللہ جا دے مانے تیشو کنا عبادت کی کوشش تم ہوئی دعوت و تبلیغ تم ہوئی اور وینی تیول دے تم ہوئی کم شے چستا پا دے وس کی دی اغا خرچ کا داد جہاد عام مانشوا اپدی مانا سرا قرآن کریم کے پارسمان جہاد اطلاق کی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین اس الت قرطبی حوالے سرتاز بیان کروں کہ جہاد الت کے ہر سبت ہوئے جہاد مال آدام دے اور جہاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر دے اور جہاد ترک موالات مال مشرکین والمنافقین دے نو الت جہاد پمانے وسیع سرب باخلو اول یوسو آیتنا کہ جہاد پمانا دا محنت اور مشقت الاستفراغ ما فی وسع الانسان و طاقہ خرچ کول دار غسیز دے چد انسان پہ وس کی آئے دے پارا گورا قرآن پاک سورت انعام نہم آیت گورا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ انعام 109 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ قَسَمُنَ خُرِدُوِي پُنُمْدَ اللَّهَ بَانْدِي پَاخَ قَسَمُنَ دُدُوِي پَاخَ قَسَمُنَ درے پنزوس نمائدے ہو گورا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم وي آكسان چراوڑ دا ایمان وقت دا ظهور دا نفاق دا منافقینو أهؤلاء وي دا خلق دي چه قسمنا خورلو پا اللہ باندی پاخ قسمنا جهد ایمانهم تشکن دری پنزوست مائی دی پوخ قسم خورلو پوخ نور آیتنا تاسو ویلو دا مخی سورة لقمان راوانو آیت پانزدہ پینج لسم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ اُس دل تک دا جاہداکا دا جہد نہ دے عَلِ اِسْتِفْرَاغُ مَا فِي وَسِلِ انسانِ وَالطَّاقَ کچری کوشش کئی دامور پلار پتا باندی محنت و کوشش کئی اور زور در باندی لگئی خپل وس در باندی خرچ کئی محنت در تکئی لالچ دل در کئی یری دی جیداد ند محروم کولو کور ند وخ کولو یاد یری پچا بانی دوا ہولو یاد درتا اسی محنت محنت کئی جاہدا کا کی چری پتا کوشش کئی اور پتا بانی زور لگئی فضلتا پورا دا کا مانا دا سورۃ عنکبوت گورا یو کم اویا نمبر آیت تے کم سورت دا آیت آیت بانے چھ سورت عنکبوت خلاصی گی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ آکسان جادو فینا چی کوشش اور محنت کی پتا بے دار زمنگا فینا پمنگ کے بمانا نہ کہ فینا پتا بے دار زمنگا فینا اے فی دیننا فی طاعتنا زمنگ پہ دین کے زمنگ پہ طاعت کے محنت کی مشقت کی لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا حتیٰ کہ بعض علماء لکل دی جاہدو فینا اگر طالبان چی محنت کی فینا پا حاصلولو دا علم زمن لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا نُکُلَاو بَكَمْ وَرْتَلَارِ دا حصول دا علم لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا نَمَنْ بَأُخَيُ دُوِتَا تَوْفِيق بَوَرْكُ دُوِتَا دا طریقِ دا عمل جادو فینا تیشو کنا آمانا کوشش کئی پا خوراولو دا دین زمنگا او بخی ور تلاری دا جنت اخپل او دلتا دا جادو مفسرینو طول مانو سر راغسته ده دا سو جهاد دا جهدنا استفراغ ما فی وصل انسان و طاقا اور مشقت نو اس پا دی جہاد کیوں مشقت تے کا نا اس کل کل دا جہاد بمقابلت الاعداوی لکا گر سورت مائدہ وارا آیت نمبر 35 پینزہ درشم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ وجاهدوا فی سبیله. اس دل تک ربل معنی سیاق و سباق سے نہ جڑے گی, چونکہ مخ کی جہاد بمقابلے اعداء الدین دے جہاد دا کفار صرف ماند قتال دے قتل و قتال کا نا. وحل وجاهدوا فی سبیله جہاد کوئے دا خدا پلا رکھے چ کامیاب شے, اور جہاد ستوئی مقابلہ دا دشمن دا دا کافر مقابلہ چداغی تعبیر قرآن پا قتال سرم کے وقاتلو فی سبیل اللہ جاہدو وقاتلو تیشوہ. اور احادیثو کے جو چرت باب الجہاد راغلے دے نا آغا پا معنی دا جنگ راغلے دے, آلتا پا معنی دا محنت نہ دے. کتاب الجہاد نو پائے کٹول دا اسنو خبر ذکر کی اسنو ساتھ ہے کتاب الجہاد پکے دا غنیمت ذکر دے, کتاب الجہاد غزوات و ذکر دے, کتاب الجہاد دا غنائم و ذکر دے, فتوحات و ذکر دے. اس دا مسئلہ وسیع و عریض مسئلہ را منگ چکم باس کو انہ دے آخری خبر نہ باس کو چھ جہاد دا دن اشاعت جہاد دشمن دا دن مقابلہ. قرآن چھ دے دا پا دو قسمونو بیانے. قسم اول ما به الجهاد چ جہاد کی گی سسرا, او قرآن چلے نو دے ات قسم بیان ہے ات قسم بیان ہے لک جہاد باللسان دے, جہاد بالسیف دے, جہاد بانفاق المال دے کہنا, جہاد بالرباط دے, جہاد بالقوة دے, دی طریقی سرا جہاد بالقرآن دے ات قسم دی. اس منگ ترتیب سرا بیان ہوتا تھا نو کلچ دی موضوع نہ تو فارغ شی نو دی پفن دا جہاد کے بتم ماہر شی چی جہاد ستا ہوئی او جہاد پس کی. نو کلچ منگ اقسام ات دا جہاد ذکر کو اے ما بہل جہاد کنا چی جہاد کی اس ما بہل جہاد فورن بیاز ذکر کو سلور چی بی من یو جاہد جہاد بکے چا سرا, کافر سرا, منافق سرا, یہودی سرا, نصرانی سرا. آو انشاءاللہ دا قرآن ذکر کی گی. نو اول مسئلہ ما به الجہاد چی جہاد سسرا کہے, نو عام مانا کہو چی جہاد باللسان جہاد پا جبہ کی گی. جہاد پہ جبی بانی چی سنگا دعوت تے دام جہاد دے, دا درس دے دام جہاد دے. زکا چی مدرس چی کل درس کی نو فوجیان تیاری کا نا, دا قرآن و حدیث پہ ترغیبات و سر مجاہد تیارو لکھی گی. چی قرآن ہوئی و حدیث ہوئی نو مجاہد پہ ذہن کے دا جہاد جذبہ پیدا شی, او دشمن دا دن اپی جنی. چی سرے دشمن اپی جنی بیا والا فضر کی غیرت تا مقابلی راضی. اور دغ وجہ دا چھے علماء ذکر کئی چھے شاہی دا عالم چھے دا دا با افضل اور بہتر بھئی وینی دا چانا دا غازی مجاہدنا. نو الجہاد باللسان جہاد باللسان رنبے قسم سورة شعراء برا دو سو ستائیس نمبر آتے ہیں. شعراء چخلاسی گی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهِ سوا داغ چانا چیمان راور دے اللہ پا توحید باندے اور عمل کے موافق در سنت پیغمبر علیہ السلام وذکر اللہ اور اللہ یادی کثیرا ڈیر ڈیر وانتصروا من بعد ما ظلموا عظی بدلا خلی پس دا مظلومیتنا ودلتا وانتصروا چونکہ مخی دا شعراو ذکر دیکھا نا او دی کہ اگر شعراو بیان دے چکم مؤمنان دی کم موحدین دی او چکم دا کفار و مقابلہ کی پا اشعارو کے پوشکا نا وانتصروا او بدلا خلی دوی من بعد ما ظلمو پس دا مظلومیتنا لگا نبی علیہ السلام شاعرانو عبداللہ ابن رواحا او کعب ابن زہیر کعب ابن مالک حسان ابن ثابت او دی بچنے دا پیغمبر علیہ السلام پا مدھا دا مؤمنین و مجاہدین پا مدھا با شاروی او کافرانو تا بیویس خلو بن الکفار عن سبیلہ اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عما قيله حلوا بن الكفار عن سبيله دا دیغی اشعار دیغی پتر عربی طرز دا دیخا بیاوے بسم اللہ اللذی لا دین الا دینه بسم اللذی محمد رسوله حلوا بن الكفار عن سبيله وانتصروا من بعد ما ظلموا انتصار و بدلی اغسطی دا دشمننا او دا چلی جاب باللسان دے سورة انفال گورا پینزش پیتم نمبر آیت دا انفال یا ایها النبی حوض المؤمنین علی القتال اے دا اللہ پیغمبر حوض المؤمنین تیزی ورک مؤمنان لرا تیزی ورک مؤمنان لرا ترغیب ورک مؤمنان لرا اپارا و مؤمنان علی القتال پر قتال باندی اس دا قتال دے جنگ دے ٹھیک شو کہنا علی القتال پر قتال باندی یعنی کافر سرا پر جنگ باندھے ترغیب اور کپیزش پہ تھا انفال سورۃ نساء گورا آیت 84 سلور اتیا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین سبحان اللہ بس فقاتل فی سبیل اللہ جنگی گا دلہ پلا رکھے ادھر بلا مانشتے ننو بار غلق جہاد نشتے او یو کس نے بیان اور دل سے بیادر خفش ہوما اور دل معتمد سڑے ہو آغیوی دا قرآن و حدیث کے جکم قتال قتال راضی کا نا وی دا جہاد نو دا پا حقیقت کی دا ڈاکوان مقابلہ ہوا وی اگر ڈاکوان راتل پا مکی وان مدینے وان دے ندوی دا ڈاکوان مقابلے لوحد تراوت اگر جہاد دا حیثیت خراب کا ندیس رب سک ہے خدا دے وی پا نیکہ وارا ہوا اور چنئی نہ بل خواہ واڑا زنگ پکی سی فاول خو منگ دے اسلام خبر کیوں جو خدے پنے کہ واڑا ہوتا نا بورا فقاتل فی سبیل اللہ جنگ کوا د خدے پلا رکھے جنگ کوا خدے لا تکلف الا نفسک نشی نشی قابو کولے مکلف کولے لگولے نشت مگر خپل ذان وحوز المؤمنین اور فوجان برتی کوا دا مؤمنانونا دا شیخ ترجمہ اور فوجی برتی جاری رکھو وہ ہر جل مومن مانو کل اور فوجی برتی جاری رکھو فوجیان برتی کوا چکم برتی شوی دی اور ٹریننگ کرے دی نیخو محاذن تولے گا لیکن داری انتظار مکہ نورم فوجی برتی جاری سات ہے ہر ذل مؤمنین کا نا ترغیب دے تو وہی کہنا یاد فوجیان برتی کوائے محاذن تا ماسکروں تلے گئے آئی ل چل خے زیمہ کے دی زمانہ کے سو کہا کہ نور دا ٹریننگ نہ کی کہنا دا دے تیخ تے ٹریننگ خود اس دے کی کہنا یارا کہ دشمن دربان خدا نہ خواست راغ زان بتی بچ کے سنگا اور تختیدو چل خمیز دکا اور چی سڑے دا سی کہنا غٹی اور ساور تخیجی اور یوں بیمارا انو فوجین دشمن نہ بسنگا زان بچ کے وردبہ ناستے ہوں آج شیخ مرحوم بگپ لگاوی ہندوستانی ہیں دیر عجیب خلق دے کہنا وی اگلی چھو سوک سپیڑا ہوا چھو یو سپیڑا کہنا یو ٹستے باسی وی دوسرا مارکی تو دیکھو وی تب سپیڑا دیو لینا ہوا چھو تا خوبلا نا ہوا چھو اینا چھو ٹس را ہوا چھو وی دوسرا مارکی تو دیکھو تا خوبلا نا ہوا چھو تا سرد پوشن نا چھو بیاد دیکھ ربو باسی وی دوسرا مارکی تو دیکھو دگی سلسلی روانی تو خبل سپیر آواز تو خبل سپیر آواز بس بدگی بروانی دا سنی چی کم از کم دا جہاد ٹریننگ ضروری دے اور نور سنی دا خپل بچاؤ خو سڑی دی راضی کنا اور بچاؤ پدگی سرئی چی بس سڑے خا چستی نو چی چانا نکی خو نکی گو چی سو کولی شنائی لخو پکار دی کنا اللہ اکبر دا سو جی جہاد باللسان ہو کنا اس دیم نمبر الجہاد اے بالقتال القتال فی سبیل اللہ اگر چپ دی آیت کے راغ ہے ہم آیت پار مستقل بحیثیت دعوی ذکر کرو سورۃ بقرہ ایک سو نوے نمبر آتے ہیں بقرہ دیم سپارا یوسل نوے نوے نمبر آت یوسل لستیا یکسد و نوت وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین وقاتلوا بیچ دیکھ کم نکات یا برس بینو وقاتلوا جہاد کوئے جنگ کوئے دا اللہ پلا رکے اگر چا سرا یقاتلونکم چتا سر جنگی گی ولا تعتدوا او تجاوز مکوئے دا حدنا نسمان یو دادا ما حملہ کوئے پا اگر چا چن جنگی گی تا سرا یو خود دین خطر جمع دادا چی ولا تعتدوا عدوان او زیادے مکوئے مانس مقصد دا جہاد مفوت کوئے مقصد جاسد الجہاد لرضا اللہ تعالی ولا تعتدوا نیت میں خراب ہوئے چت جہاد للائی اور تو زہرہ مشینان برا جمع کوں اوزد بہادری و لوگوں نے خلق و توقع دا عدوان دے مقصد جہاد پہ فوت کی خواہ ولا تقاتلوا لاجل غیر اللہ غیر اللہ دے پار میں جنگے گئے دنیوی مقاصد دے پارا نہیں دینی مقصد دے پارا وقتلوہم حیث ثقفتموہم اب یاب انشاءاللہ ز بیان کم درد یہ صورت شروع کو کن دل بیاز طریقہ در توخیما چ جہاد کا او چا سرو کا او سنگ او کا تر کما او کا تے دو دریا تن کے لیے جہاد کا نو چا سرو کا سنگ او کا تر کما او کا بس جہاد کا کافر سرا سنگو کا لپاد رزاد اللہ ترکم پوری حتا لا تکون فتنہ پوش کنا تردیچ دا کفر زور ختم شی او دا طول پسلور کنج دا دنیا دا توحید درس میں شروع شی سای پوری جہاد کیا دریم قسم دا جہاد بالدفاع جہاد دریم قسم سے دے بالدفاع دفاع پی جنی صرف د دشمن جوابی کاروائی کول یو خدا چی با دشمن ورمنڈا گا کہ ورمنڈا کولی نشی نو د دشمن د حملی جواب ورکا یو یا جہاد بی دفاع ماندادا مجاہدینو لشکر سوا کا مجاہدین لشکر سوا کا ندی ازتائی درتارو لشکر سوا کول چ مجاہد سر میدان جہاد تلاش کے جہاد در نہ کی مجاہد سر سنگ پہ سنگ روان ہو سکا ماسکر کی اسی گا جگہ حضرت پہ ایک ایک ہوتا ہے اور ایک کے ساتھ ایک ملا تو کتنے ہوتے ہیں نہ گیارہ یو یو دے دا یو دے یو سر چبیا بلر نہیں کرا کے یو لشل حضرت انداز یو خو یو وی یو لکیر دا خو چی یو سر بلر نہیں کرا کے یو لس بشی نہ دفاع دی تو چال تلاشا میدان جہاد کی تو مرگرو سرا ادرے گا اور دی وقت دا دے چی اخباری بیانور کا دی وقت دا ہم جہاد دے دا کفاروں پر مقابلہ کی جلسی کوا اخباری بیانات اور کوا تیجو کا نا او خلق الترغیب اور کوا دا سورۃ النساء گورا نا سورۃ آل عمران گورا آل عمران ایک سو ستاسٹھ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا ولشهدوا تجرا شي قاتلوا في سبيل الله الله پلار کی جہاد کہے او جنگی گئے پر دشمن ورش ہے مان داشو ورش ہے پر دشمن باندھے او جنگی گئے ورسرا اود فاو یا کم از کم دفاع کہے دے دفاع تو مانی گئے اود فاو ان اہلیکم یا کم از کم چرے دخلو فرخو کہے ڈلخو کہے چکم ستاسو اخپل تلی دی یا ستاسو کورو ندی او دشمنان پی حملے کئی نو کم از کم خپل دا خاندان حفاظت خوکا ٹھیک شو بلتو جی اوی دفعو کسرو سوادنا از پرتوی زیاد کئی زمانگا فوجو لخ کر اوی دفعو زیاد کئی لخ کر زمانگا پا دشمن پسترگو دا دشمن کی چا دا سماد شی چاہے تو پتہ لے کہ چدا خو ڈیر لوئی فوج دے او دا کسان خو ڈیر زیاد دی آوی دفاعو لکا زو بیاد تا قصہ بیان اکم پیو جہاد کی پیو جنگ کی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سیبو رندو او دے پا مارکہ کے گر زیدہ رندو نو کلے بچے پلاش مری باندے کنے پلاش باندے آلتا بے چتا قدم اخپاو لگے ٹکرہ بے اخوان ارتاو بشو چاورتے نیک بخت اڑون دے یہ ہم معذور نسل راغلے اور جنگم نشے کولے ویتا قرآن نے دیلے چھے آوے دفاعو دشمن تا سپتا دا چھلیر نگوری چسترگشتے او کی نشتہ دے دشمن خوبا گوری چھے او مجاہد آغا دے او بل آغا دے اپا دے میدان کے زکر گرزما نو کسرو سوادانا زمنگا لخ کر چھے دشمن پستر کو کلک زیاد اخکار کے ورتا بل قسم دا جہاد بر ربات تے ربات دغا سورت اخلاصی کی پکم آیت باندے پورا دو سوا ربات پتیاری تیاری دا آلات اور اسباب دا جہاد مرازی اور ربات سوکیدارے نگرانے بانی ہم رازی اور ربات حفاظت دا سرحدات فمانی ہم رازی لک ربات یومن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا نو کہ یو رضی اللہ رضا دے پارا نگرانی دا افواج دا مسلمانان اوکی نو دا غور دے دا دنیا دا ما فیہانا. او حدیث کیوں رازی چی او صحابی پیغمبر اسلام سوکی دار مقرر کرو او چی سار شو دیر آگے نبی علیہ السلام فرمائل لا باس آلے کا بس غم در باندی نشتے پروا مکوا کہ دین پس اس نفلی عمل او جہاد در نو نشر نو اعمال دی دم را اوش لے چی کامیابی کی دی بس تی روشو کنا دا مشکات کتاب المعجزات کی دا حدیث رازی اور نور احادیث حکم دا کتابونو کی دا حدیث موجود دے. دارنگی ربات وی لکی گی اس اس تڑل او داغی سنبالے اس واخلا دا ورکوا داستا دا دا اس خارشن اور ابوان دابن پر دا قیامت پتل دا میزان کے تلکی اور طالب اجر ملائی آیتم ربات ہوئی اور ربات حفاظت تا سرحدات لکشتو کی داری شوا یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا اے مؤمنانو کلکش اے پا دن وصابروا تلقین دا صبر کوئے خلقتا کلکش اے پا دن باندی وصابروا او غالب شے پا صبر کولو باندی پا مقابلہ دا دشمن ورابطو اور حفاظتنا دا سرحدات اکے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون تیارے اکے حفاظت اکے دا سرحدات سبحان اللہ. دریم قسم دا ابل قسم اور رمش قسم ابل قسم دا جہاد جہاد بالقوہ سورۃ انفال گورے آیت نمبر دے شپیتم ساٹھ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ سبحان اللہ. وَأَعِدُّوا لَهُمْ اور تیار کہ تیار اساتے لہم لپا د مقابلے د کفارو مستطعتم سمرچ موسوی من قوت سامان جنگنا زخا سان تر من قوت طاقتنا اے سامان جنگنا ذکر علمانی لکی چ من کل ما یتقوا بی فی الحرب ہر غشے چ سڑے پی قوت حاصل ولشی پ میدان د جنگ کے نو قوتنا تیار کہ. اور دا دیر عجیب جملہ دا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ او تیار کے دا ساتنے دا اسنونا تُرِبُ نَبِيَ دُوَ اللَّهَ دُوَكُمْ تمام قوتنا آئے دشمن پا مقابلہ کے تیار کے آلات تماچا ٹوپک پخا تماچا دیر لوئی شیو او دا تماچا دا سیدہ لکہ دے ماشمان لو بیچی کہ چاہ تماچی نو دے ماشمان لو بھی تماچا دا نو دا مشینان او دا نور بلاگانے دا توفی تردی پر چی دا ایتم چی سمرہ دیکن ایتم بم دا چی سمرہ دی وسی نو تیار کا اور رات تک ایپی کافر تک شو کہنا دا ظالمان چی سو جہاد خبر رکھوی دا دستگر دی دا قرآن بیانی او تاسو کچا دا ورد دورا یا لویا کڑی علماء نتاسو گرے وی نبی علیہ السلام فلان کی زیادہ روانو یو کافر خبر اکڑا حضرت صدیق پہ تورا وقت وی عمر خبر یو کافر خبر عمر پہ تورا وقت او جماعت کی عمر پہ زور پہ تورا وقت معلوم اشو چھو صحابو بہر وقت زان سرا جماعت تا ہر زیادہ اسلحی گرزو لے تورا بے گرزو لے جائے زمانے لے اسلح تورا وانا نو اس کے ملی سے سخت تورا یا مری سے سخت موجودہ زمائے ٹوپک بھی آ ستماچی بدماش تھے سوکے دے دستگر دے علیکہ دا سنت پیغمبر دے انبیاء علیہ السلام او دیز ایک قرطبی لکلی دی و استعمال الاسلحت من فروض الکفایت کور کی بخام اکھا ٹوپک بھئی گوارے خواہ متیاغہ نے چمار کے دیکھو خواہ نو الجہاد سووی الجہاد باللسان جہاد باللسان کا تکشوہ الجہاد القتال میدان توز سڑیا الجہاد بالدفاع الجہاد بالقوہ اے الجہاد بالمال جہاد بالمال دے مال خرچ کا او دارنگی وم قسم الجہاد بالنفس معلوم خرچ کا او نفس قربان کا جہاد بالمال و جہاد بالنفس دوار یوز کرازی سورۃ النساء گورا پینز نوے آیت دے پچن میں سورۃ النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم تشو المجاهدون في سبيل الله چه جهاد قيد الله پلاركي بأموالهم فخرج كولو دا مالون وخبلو سرا وأنفسهم او پا قربان اولو دا خبلو زانون سرا مالوم لگئي او زانون قربانوی سورة توبہ آیت نمبر 20 شلم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون آخر چیار اور دی ایمان و اجرت کی و جہاد کی اللہ پلا رکی پا خلچ کولو دمال او پا پیش کولو دخ پلزان لوی دی پیت بادہ درجی پنیز داللہ و داخل دی کامل کامیاب مندن کی نو الجہاد بالمال شپگ الجہاد بالنفس دا وشلا اتم قسم جہاد الجہاد بالقرآن چا قرآن با بیان ہے او دام دیر گران کار دے قرآن بیان اول سورۃ فرقان آیت نمبر 52 دو پنزوس ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم سبحان الله وجاهدهم او جهاد كودي خلق سرا به بقرآن سرا جهادا كبيرا يومانا جدا جهاد دير غط دي ومحاسن التاويل اور معلم التنزيل لكي جهادا كبيرا اي جهادا شديدا خکلک اور قوی جہاد خکلک اور قوی جہاد نکلک اور قوی بسنگی دل تج اللہ کریم راو رسول ما زبرت تفسیری حوالے سر پیشکم تفسیر بدر تراوڑ ما جہاد شدید دادے چہ خسم چ دے پس دلائل سر پڑھ کا دا خسم مقابلے دے پارا دلائل ازدہ کا وہ کہنا لکا منطق و فلسفہ ازدہ کا داسر پارا یار کی دشمن سب ڈیر قوی دشمن پدے بے پرزوما کہ پدے نور منقولات نہ پرزو لچن پا معقولات بے پرزوما خدا دل پار مو چیز مات بخلو کے لوی منطقی نے اب بیا وہ منطق پڑھاؤ ماں ہاں نت صفائی نور ہر سکو بیا ثواب دے سر پار اس دکے یار دی وقت دشمن دیر پر ترقی کے دیں دشمن با پرزوما دا دین اسلام خدمت با کوم پا معقولات و سرا بعد المنقولات دیر لوی اجر دے و دیر لوی ثواب دے و انکان که جنت خرابی نو بس عرص خراب دے نو دا اتق اس مشلہ دا جہاد ٹک شوا جہاد باللسان او القتال الدفاع الرباط القوة المال النفس القرآن دا ځان سره واخلا او په دې باندې جهاد کوي په خپل وس پړي نو چې څومره دې کیږي نو جهاد شدید او جهاد کبیر دا قرآن دی قرآن درس کوي ځکه چې په دې زمانه کې دا قرآن درس واقعي جهاد کبیر دی ځکه چې ګورډیر خلق باندې غمیږي دا قرآن درس زکر زمنگا شیخ ہو آئین چاہتا پوچھ کے دی درس قرآن کی اختلافات والے راضی ادا خدا خدا خبری دی کہنے دی اللہ دی ارو بادشاہ مطلق دی ارو چاہ لحاظ کی نجد کل تو بے لحاظ خبری کہنے جو جنگ دینو قسم ثانی دا جہاد بے من یو جاہدو چی جہاد با کبھی چاہ سرا زکر حضرت پوی چی دا اتنا بچوی کہنا یا بھی تو تم ٹھیرنے والے نہیں ہو یا ترغیبات جہاد بچے بیان کر وی اس کو تاسو دے ٹنگی نہیں ہو سو لکھا تاسو جنت غواڑو رضا غواڑو دے اللہ پاک لوی اجر غواڑو نو اس اللہ ویشے صبر کر ٹھیر ٹھیر ٹھیر ہو لیک صبر کر لیک صبر کر چی خیم درتا چی جہاد با کبھی چاہ سرا چرتا بیزے اقبل مال و دولت خرچ نکی چرتا بیزے بھی نہیں توی نکی کہنا نو اس وی بیمن یو جاہد اے الکفار المشرکین یہود نصارا نو دے خلق صرف جہاد کی مقابلہ کی راوزا اول مشرکین سورۃ توبہ پگ درشم نمبر آیت تا سورت توبی ان عدت شور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها ما تحرم ذلک دین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا جنگو کے چاہتا نا او قتالو کے مشرکینو طولو سرا لکج دوی جنگی گی تاسو طولو سرا دوی نستاسو گڑاگان گوری نماشمان نناری نو نزنانی نجمات نمدرسہ نکورونا نکارخانی دک قصی چل ورسر اوکے لکج دوی کئی ارمان دے مصور کل داس موسیٰ کا نشتے گنا او جو مسلمانانو سر براہان چی دین طول داسی آل دے دے برش تو گورا کنا عدل تا دا مشرف تو گورا دے بالکل داغی ابن دے چاور تا سوئی نو بس دے دا غصی کی ورن الحمدللہ مؤمنان دیر دی و قوتیم دیر دی و نران دی تول کچی رابر ور تا نر ملاو شی کنا جنگی گئے کافرو طولو سرا لکا چغی جنگ کی تاسو طولو سرا دا خط ترجمت نوریم ترجمش دے دا تفسیر سمرقندی ترجمه دا او دا بلی سمرقندی دا تفسیر اس ملاوی گی مارا اوڑا پو خواب زمانه کی چرتا نا او سوچتی او سام ملاوی گی پی کتب خانو کی مولی دا او دا دا سلوره می سده بزرگ عالم تیر شیره نو جنگ مشرک سرو که خان دولسم نمبراتو گونا دا دا گی صورت صورت بقره دا گا صورت توبه آیت نمبر بارہ یعنی کافر سرو جنگی گا وَإِنَّكَ سُوْ اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَادِهِمْ اَقْدِمَاتْ كِي لُوزُنَ اَخْبَلْ پَسْتَ پَخُولُ دَ لُوزْنَا وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ ابھی الزام اور اعتراض کے پا دین ستاسو فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ پس جنگی گئے سرد لیڈرانو دا کفرنا زکا چلا ایمان لهم نشتے آد پورا کول دوی سرا لعلهم ينتهون دوسی وہ ہے چی بیا آئندہ دے پارا منے چی سوشا مشرک سر جنگے گا اور کافر سر جنگے گا یہودی سر جنگے گا یو کم درشم نمبرات دغ سورت توبے قاتلو جنگی گئے الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب میں اوت الکتاب سر جنگی گئے یہود سر جنگی گئے اور زکچی مان نراڑی پلا نہ پاخرت او دے اللہ حرام تو حرام نہ ہوئی او دے پیغمبر دے بیان اطاعت نہ کی او تابعدار دے دی دین حق نہ کی دا سوک دی وی اوت الکتاب دا یہودیان دی دا نصارا دی دا لے کتاب دی دوی سر جنگی گئے دے زمانے دا کفار دا خوصی بنام یہود و نصارا دی ورنہ دا تل داریان دی نو دوی سر او جنگی گئے خواہ او بلا فریق منافق منافقین سر جنگی گئے دغا سورت توبہ دری اویا نمبر آتے ترہتر اللہ یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے اللہ پیغمبر جہاد کا کافر سرا اور منافقین سرا خس سختی کا پدی باندے اور پدی کے تاویل آسان دیکھا جہاد کا کافر سرا پتری باندے او پا منافقینو کورنو سرا پا حجت سرا او منافقینو بارنو سرا پا توری باندی پایتونو کی با تطبیق ہوشی خواہ چی مدینہ کی دن نا منافقین دی نا پا حجت سرا اے بس باللسان او چکم بار دی نا بسنان نا مشرکین کفار آل کتاب یہود و نصارا اور منافقین نا بل جماعت باغین محاربین چکم دا مؤمنانو نا باغیان دی اور حرب کئی اللہ دا رسول دا دین باغیان دی نو لے سورۃ حجرات و گران نام آت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا جَنگِ گئے دانا چمڑ کہے فَقَاتِلُوا جَنگ کوئے سمانا زور کہے جنگ کہے الَّتِي أَغْدَلْ سَرَى تَبْغِي چِزْيَاتِ کہے حَتَّى تَرْدِي چِتَفِيعَ غَارَكِ دِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ دَاللَّهِ دِنْتَا باغی سر او جنگے گا ٹھیک شو کہنا باغیانو سر جنگے گئے چکم مؤمنانو بان خروج کئی او دو مؤمنانو اغا پیالا او دو مؤمنانو وحدت منتشر کئی ناغی سر ام جنگے گئے تردی چلاس برکی او تفیع الی امر اللہ تعالی دادو مسئلے بیان شوئے جہاد با پسکے نو داغی ات قسم جہاد بچا سر کے نوغ پینزش لو کافر مشرک یہود منافق اور باغی اس بلا مسئلہ چ داڑ اہم خبر دی اے بیان و نیت المجاہد دیکھو کہنا بیان د نیت تا مجاہد چکل مجاہد جہاد کے نیت ویسی نیت قرآن ذکر کے سرے اے لاء کلمت اللہ نیت مجاہد آپ محض اللہ دین بلندی اللہ دے دین اشاعت بھئی پائے کہ بے دنیوی سے لالچ یا اظہار دا خپل شجاعت او دا بہادرہ بنی آغا آیت تصورت بقری نوے و گرہ ایک سو نوے دے ایک سو نوے وقاتلوا فی سبیل اللہ بس دی سبیل اللہ نو وقت لشنیت خان وقاتلوا جنگے گئے پس کے فی سبیل اللہ روح المعانی ذکر کی لعزاز الدین نیت مجاہد سے ازاد اللہ اعلی کلمت اللہ بس جنگی کی با مقصد دا جنگ بدسی رضا باری تعالی اعزاز الدین کلمہ دا توحید کلمہ دا اسلام اچھا تول نیت بد داوی مجاہد برتکے نو سنگا صفت المجاہد بل عنوان صفت المجاہد جس وقت دا مجاہدین برتی کہے نہ پہ برتے کہ وہ کم یو اخلے برتی بھی نہیں گا نا پہ برتے کہ وہ کم یو مجاہد اخلے او کہ یو سڑے شوق دا جہاد کئی او پائے کہ دا صفات و کمی وی تو دا پینز صفات زان کے واچی سورت انفال ہو گرا انفال یو کم درشم نمبرات یا ایو الذین آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا صفت المجاہد ان یکون متقیا صفت مجاہد بدائی چھ دیو پرزگار وی تقوی دار وی او تقوی بیا دغه صورت کے طول ذکر دی مزید تفصیل دی پارا دو تین دا انفال گورا دیمات دریمات انما المؤمنون الذین ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سبحان اللہ صفت مجاہد اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا یعنی دا قرآن درس تبکینی دن از دکون کے بے طلبگار دے دن بے دن وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ پس بابی زاریو بے اعتماد نہ کی پلا بے اعتمادی دا بنوی چھ فوج میں زیاد تے ٹریننگ میں خک کرے دے اسلحہ را سر مضبوط دا نہ ندا اسی لبی لوبی دی وعلی ربیم یتوکلون اللذین یقیمون الصلاۃ صفت مجاہد دا دے ان یکون آتیم بے ادائی الصلاۃ چھ دے بمز پہ پابندے سر کئی او بل صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او مال دولت بم خرچ کئی مانا سا کہ تم مجاہد او تاسخ اسلحشتے او تاسخ کال تو سمجھتے کار تو سمجھتے پوچھے گا نا بل مجاہد دے چاہے سا کار تو سخلاش اسلحہ ورسا خشتے نو تا تیرو نا یو اللہ ستا گولے خورا کا دامل چیزا مڑا قبل کار کا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ مجاہد روان دی اسلحہ ور سخا دکھا خواہش اور کارتوس نشتے دے یار سو ورس ترسے ہمارکی پوری تلو دا سامان نشتے ورس پیسی نشتے ٹکٹ نشتے ومن مار زخنام ينفقون مال خرچ کے پدی باندھے یار شیوخ پہ قرآن دل خپ ادھر حیات شیخ بویدل تھا مال مال خرچ کا رسنگا تلیہ تعلیم قرآن درس لے لاشا حج درس لاری طالب جانا والا عربیم یتوکلون پا خپل عقل او پا زکاوت پا نازے گینا پا رب اعتماد کئے پوشو گنا خداوم نہیں چی تکرار وغیرہ خو کئے خو بیاد مز خیال نکے وسو دے ویقیمون الصلاة مز با پابندے سرکے ومیم مارزقنا منفقون قلمون در سقدو دیا طالب سقنیشی و قلم والا ورکا خید ہے کہ ملکن نور کے استعارتن ورکا دوات در سخدی او گاونڈی سا قلم کہ شای ختم شوا تا تو یہ کمرے کے دوات ستیخ اس زمن و درس خرابی گی دوات راکا دامو جو زن لواخلا ویم مارزق را من فقون ورطمخی کا آئی لکل تحریر کاؤ کاغذ وزا ختم شا تا تو یہ یو کاغذ خوراکا ویم مارزق را من فقون کاغذ والا ورکا کلب حضرت فکون مارا کے درس نشت لے یو سڑے تیار کا خرچہ والا ہوا کا تو اس بڑھا درس نشت لے شوق دے اونچ درس لاڑ سو یا بیمار درس نشت لے یو سڑے تیار کا تو درس اور آگے تو دو میاں دا 500 روپے دا واخلا اور لاڑ سزا درس لاڑ سو مارزخ نام فکون جی بخلا سبحان اللہ نمانا داشو چی مجاہد وسیع او متقی پرزگار وی بل صفت داد چی مجتنب ان یکونا مجتنبا عن الغدر خیانت بنکے در صورت انفال گورا ان یکونا مجتنبا عن الغدر مجاہد باد خائن نی غدر او دوکا بنا کی چا سرا اجتناب دا دوکی نہ بکی آتا 500 دن فال و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سواء او کی یریگی دیو قوم دا خیانتنا چی نقض عہد دے فانبذ الیہم پس خبر ورک دوی تا پا ما طول دا وعدے چشے تاسو دوارا برابر پا علم کی دام ترجمہ دا اس مثلا تا یو سڑی سر آت کرے چپ ما حملہ بنا کے دبا پتا نہ کو اس یریگی چغزی پزستا خلاف سازش کی تا تا خطرہ دا چی دے دوکا کی ناول ورطا ہوئے خبر آوارا ہاں جی ما تا پتا لگے دل دا چی تا فلان کیزے کے دا خبر دا خبر او تا وفا بالعاد نہ دا کرے اے آت ختم شم دام لاس آزاد دے زمام لاس آزاد دے دانے چھ بچل کے راہ گیر کے چلقام مانا کلا فم بز الیہم علی سوا خبر کا دل رپ ماتول دوا دی چودری کے پتاوی دے صورت باندی از حس قاتل فی سبیل اللہ تیشو کنا ندا بھی مجاہد با غدر نزان بچ گئی بلدا چھ مجاہد با وفادار پا وادی سرے سورت توبہ مجاہد با وفادار دا عہدی وعدہ با ماتی نا پورا بسادی ہاں کی ضرورت مات پیداشن بیا با دشمن خبر کی سلورم نمبر آت توبہ بھی لگا توبہ سلورم نمبر آت اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا نُفَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ أَتِمُّوا نَبَس پورا کہے ورسر وعدد دوی سمعنا شو مجاہد با وفادار دا وعدی وی خیانت با نکی تقوادار بی اجتناب دا غدر و خیانت نبا کی اور ایفا بالعہد بہم کئی اور اگر منگا ہوئی چھ دے براتل کے پس سرا سوم صلاة پابند بہم بھی اور دیر پاس ہوئی تین سا منگ باڑو خوزہو شو حل 101 نمبر آتے کے زان لسوی لکھا ہاں اذا کنت فی فاقمت لهم الصلاة بل دادے چھ مجاہد چھ کل برتکائے نسا ہاں عدم الجبنے ان یکون مخترزن عن الجبن چی بزدل بنی مجاہد با بزدل نی مجاہد با بہادر وی دانا چرتا بوز دل ازان سر بوزی پر اغاو تختی اوستام حمد ختم شی اچھا ولاری دا سیو سوٹا ساری واوری دل نوی زخو پکینی نتب آئی های نزوس یوازی بسکو من زا زان بچکول فرضی نتب مرا روان شی نو کوشش کوا چی مجاہد بزدل نی آدم الجب نی اترک الجب نی مجاہد دی بزدل نی او مجاہد با بزدلی نکی سورت محمد بگو رسول اللہ پینتیس آیت تے پینتیس نمبر فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم فلا تهنوا سستی مکوائے بزدلی مکوائے مکی گئے بزدلان وتدعوا الى السلم او دعوت مور کوئے دشمن تا دا مصلحت وانتم الاعلون تاسو غالب ضروری ہے اللہ مددگار ساسو دے زان با بچکے دا جبنا بزدل کی گی بنا آخر کی فضائل او ترغیبات للمجاہد تو چکل مجاہد کی دا صفتن راشی نبیاء انعام سنے آغا سورت مائدہ دا سورت توبر آوانا چمخ کے دراؤلے و بیس اکیس بائیس